ทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปอบรมเรื่องการเผชิญความตายสงบก็มีหมอมาร่วมอยู่หลายคนก็มีประเด็นที่ได้พูดกันถึงเรื่องของการบอกข่าวร้ายกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเดี๋ยวก็มีหมอคนหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยบอกกันแล้วนะว่าผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่เพราะว่ามันบอกได้ยากบอกไปก็อาจจะเป็นดาบสองคมทำให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้นเช่นบอกว่าอยู่ได้3เดือนก็จะจริงๆก็อยู่ได้ไม่กี่วันตกใจเสียขวัญบอกไปแล้วก็ทำให้คนไข้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าเดิมแล้วมันก็มีประเภทก็คือว่าบอกไปแล้วนี่คนไข้กับมีอายุยืนมีชีวิตยืนยาวกว่าที่หมอบอกหมอบอกว่าอยู่แค่6เดือนคนไข้จะอยู่ได้ถึง1ปีเนื่องจะอยู่ได้นานกว่านั้น2ปีก็ได้ซึ่งก็มีผลเสียเหมือนกันมีผลเสียยังไงหมอก็เล่าว่าคนไข้คนหนึ่งพอรู้ว่าตัวเองจะอยู่ได้ไม่นาน6เดือนก็เลิกงานหยุดงานไม่ทำอะไรเลยทำสิ่งที่อยากทำไปเที่ยวแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่มีอะไรที่ขายได้ก็ขายเช่นขายบ้านขายที่ไม่รู้รวมถึงรถยนต์ได้หรือเปล่าเพื่อจะได้เอาเงินไปเอาไปใช้หาความสุขเดินทางรอบโลกก็จะไปแจกคนโน้นคนนี้ด้วยปรากฏว่าผ่านไป6เดือนแล้วก็ยังไม่ตายพออยู่ได้ครบปีก็แทนที่จะดีใจนะกับโมโหหมอว่าทำไมหมอพูดว่าอยู่ได้แค่6เดือนนี่ฉันอยู่มาเป็นปีแล้วแล้วนี่ฉันจะทำยังไงบ้านก็ขายไปแล้วข้าวของต่างๆทรัพย์สมบัติก็ขายไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะกลายเป็นว่าโกรธหมอไปซะแทนที่จะดีใจเออฉันมีอายุยืนอันนี้มันก็เป็นเรื่องของมุมมองด้วยนะคนเราแม้จะมีแทนที่จะมองว่าเออฉันมีชีวิตยืนยาวขึ้นกลับมองว่าฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้วถ้าเขามองว่าเออฉันมีชีวิตยืนยาวขึ้นเป็นกำไรชีวิตเขาก็คงจะดีใจแต่นี่ไปมองว่าทรัพย์สมบัติฉันไม่เหลือแล้วฉันเสียโน่นเสียนี่ไปแล้วคนเราถ้ามองแต่ไอ้สิ่งที่เสียไปนะมันทุกข์ถ้ามองว่าได้ถ้ามองเห็นสิ่งที่ตัวเองได้มาก็กลับมีความสุขกลับหรือดีใจ เนี่ยคนป่วยนี่แกมองไม่เป็นแกก็เลยทุกข์อันนี้มันกลับมาสู่เรื่องที่เราพูดกันมานานแล้วว่าเนี่ยสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ว่ามีความยึดติดถือมั่นหรือมีความคาดหวังหรือเปล่าอย่างบทสวดที่เราสวดเมื่อเช้านี้ที่พูดเรื่องความทุกข์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทุกข์ใจนะไอ้ทุกข์กายมีน้อยเห็นแม้ความแก่ก็แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์นี่นั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายความแก่เป็นเรื่องของร่างกายความตายก็เป็นเรื่องของร่างกายที่เหลือนี่เป็นเรื่องความทุกข์ใจทั้งนั้นหรือส่วนใหญ่ความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายนี่มันก็เป็นเรื่องความป่วยนั่นแหละการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักการพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นรวมถึงว่าได้แต่ว่าไม่เท่ากับที่อยากก็ทุกข์นะอยากได้ร้อยแต่ได้95 90นี่ก็ทุกข์แล้วนักเรียนที่สอบได้ 95% นี่ทุกข์นะทั้งที่ 95% นี่โอ้มันหามันได้ยากมากเลยส่วนใหญ่ก็แค่ 60-70% คะแนนเต็มร้อยได้ 95 นี่น่าจะมีความสุขนี่กับมีความทุกข์ถึงขั้นไปโกงข้อสอบเพื่อจะได้คะแนนเต็มร้อยคนเก่งก็โกงกันนะถึงแม้ว่าได้คะแนนเยอะก็โกงมันอยู่ที่ว่ามีความอยากแค่ไหนรวยนี่ก็โกงได้ถ้าหากว่าอยากจะรวยมากกว่าเดิมรวยแล้วก็ยังทุกข์ถ้าหากว่าได้มาน้อยกว่าที่คาดเอาไว้อันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้เท่าที่อยากไม่ใช่ไม่ได้เลยก็ทุกข์นะได้มาแต่ไม่ได้เท่าที่อยากก็ทุกข์ไอ้สองข้อแรกประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักพัดพรากเช่นมีคนมาเอาไปมีคนมาโกงเอาไปของที่รักของห่วงของแหนมีคนมาล่อลวงเอาไปหรือมาทำลายข้าวของของรักประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเช่นมีคนมาทำร้ายทำให้เจ็บต้องปวดมาต่อว่าไอ้พวกนี้ก็ดูเหมือนว่าทุกข์เพราะว่ามีคนมาทำอะไรไม่ดีกับเราหรือว่าเพราะมีเหตุการณ์ที่แย่ๆเกิดขึ้นกับเราคำว่าเหตุการณ์นี่มันก็หมายถึงสถานการณ์หมายถึงที่การที่มีคนมาทำโน่นทำนี่กับเราแต่จริงๆมันไม่ไอตัวการที่ทำให้เราทุกข์นี่มันไม่ใช่อะไรไม่ใช่สิ่งโน้นไม่ใช่คนนั้นคนนี้แต่เป็นเพราะใจที่ยังยึดอยากพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจคือจะพัดพาใจแล้วก็ตามถ้ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราพอใจเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมมีคนมาเอาของมีคนมาเอาของเราไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักสิ่งนั้นเลยไม่ได้ผูกพันกับสิ่งนั้นก็ไม่ได้ทุกข์อะไรแต่ที่ทุกข์เพราะว่าความผูกพันความยึดมั่นสำคัญหมายในสิ่งนั้นมีความสูญเสียมากมายในโลกนี้ที่ไม่ได้ทำให้เราทุกข์เลยเพราะเราไม่ได้ผูกพัน คนตายมากมายทรัพย์สมบัติก็ถูกทำลายไปมากมายแต่ว่าเราไม่ได้ผูกพันกับสิ่งนั้นเพราะมันเป็นของคนอื่นคนตายกี่ร้อยกี่พันที่ซีเรียเราก็ไม่ได้เดือดร้อนมันมีความพัดพรากเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าเราไม่ได้ผูกพันกับสิ่งนั้นเราไม่ได้รู้สึกรักสิ่งนั้นหรือว่าผู้ใหญ่คือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราคนเรานี่จะรู้สึกเป็นความพัดพรากจะทำให้เราทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเรายึดมันสำคัญหมายว่ามันเป็นเราเป็นของเราจึงเกิดความรักขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นตัวการสำคัญมากกว่าคือความยึดติดถือมั่นในใจพัดพากอะไรก็ได้ถ้าไม่ใช่ของเราสูญเสียอะไรก็ไม่ทำให้เราทุกข์ถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราผูกพันเจออะไรก็ได้นะถ้าว่าสิ่งที่เจอนั้นมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่พอมันเกี่ยวข้องกับเราเมื่อไหร่เนี่ยคือเช่นสิ่งที่เราไม่รักที่พระเจ้าตรัสเนี่ยว่าเนี่ยสองประโยคเนี่ยการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักกับการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็ทำให้ทุกข์เนี่ยมันบ่งชี้ไปที่ตัวสาเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงก็คือความรักกับความไม่รักไม่ใช่อยู่ที่ว่าประสบพบเจออะไรไม่ใช่อยู่ที่ว่าพัดพรากจากอะไรแต่อยู่ที่ว่าถ้าเรามีความรักความผูกพันพอพัดพรากไปก็ทุกข์ถ้ามีความไม่ชอบไม่ชอบมีความโกรธมีความเกลียดสิ่งใดถ้าเจอสิ่งนั้นก็ทุกข์สิ่งสำคัญตัวกลางความทุกข์อยู่ที่ใจเราเนี่ยใจที่มีความชอบความชังมีความรักความไม่รักต่างหากตรงนี้แหละเป็นสาเหตุหรือตัวกลางความทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นกับเราไอ้คำว่าทุกข์อยู่ที่ใจคือความหมายนี้ด้วยนอกจากมันจะหมายถึงว่ามองเห็นแต่สิ่งแย่ๆมองเห็นแต่สิ่งที่เสียไปไม่มองว่าได้อะไรมามันยังรวมถึงความยึดมั่นถือมั่นความชอบความชังแต่ถ้ายังมีความชังอยู่ก็ต้องมีความทุกข์เพราะต้องเจอสิ่งที่ชังอยู่ไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้ายังมีความรักมันก็ต้องมีความทุกข์เพราะว่าจะต้องสูญเสียจากสิ่งที่รักไปไม่ช้าก็เร็วถ้าไม่ได้เสียครั้งเดียวต้องเจออีกหลายครั้งเมื่อเราถอนความชอบความชังความพอใจความไม่พอใจออกไปได้นะไม่ว่ามีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่ทุกข์อะไรไอ้ความชอบความชังก็สัมพันธ์กับเรื่องความยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราอะไรที่ถูกใจเราก็ชอบอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบมันมีความยึดมั่นในตัวเราอยู่ตัวเรานี่หรือตัวกูนี่มันเป็นสิ่งที่เด่นมากความชอบความชังมันล้วนแล้วแต่อยู่ที่ว่าถูกใจกูไหมถ้าถูกใจกูก็ชอบไม่ถูกใจกูก็ไม่ชอบไอ้ตัวกูเนี่ยมันเป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นมาเป็นกูเป็นของกูไอ้ตัวนี้เป็นที่มาของความทุกข์ถ้ามันเกิดถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาในใจเมื่อไหร่แล้วก็ ก็ทุกข์ได้ง่ายมากเพราะว่าสิ่งที่มากระทบไม่ว่ากายกับใจมันล้วนแล้วแต่มีทั้งที่ให้สุขกับให้ทุกข์และสุขเวทนาทุกขเวทนาเช่นแดดที่มากระทบกายอาหารที่ลิ้มรสนะก็มีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์แต่พอไปมีตัวกูขึ้นมาเมื่อไหร่นะมันก็ถ้าสุขก็ถูกใจกูถ้าทุกข์ก็ไม่ถูกใจกูมันก็เลยเกิดความชอบความชังขึ้นมาคนเราก็รู้แล้วแต่ทุกข์เพราะเรื่องความถูกใจไม่ถูกใจทั้งนั้นแหละงั้นถ้าเกิดว่าเราเรารู้เริ่มต้นด้วยฝึกปฏิบัติด้วยการเริ่มต้นรู้เท่าทันไอ้ความชอบใจไม่ชอบใจมันชอบใจไปแล้วมันไม่ชอบไปแล้วแต่เห็นมันเห็นมันเกิดขึ้นที่ใจยังไม่ต้องเห็นอะไรมากก็ได้แค่เห็นหรือรู้ทันความชอบใจความไม่ชอบใจหรือความชอบความชังความรักความเกลียดแค่นี้มันก็ช่วยให้ใจเนี่ยถอนออกมาได้จากความทุกข์คือไม่ให้ความชอบมันครอบงำใจไม่ให้ความชังมันครอบงำใจเพราะว่าถ้ามันครอบงำแล้วมันก็บางทีก็สร้างปัญหานะอย่างเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยใจไปตามความชอบความชังก็กินแต่ของหวานผักไม่กินกินแต่เนื้อสุขภาพก็แย่กินแต่อาหารขยะอันนี้เพราะเรื่องปล่อยใจไปตามความชอบความชังผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้าปล่อยใจไปตามความชอบความชังก็ไม่รู้จะทำงานทำไมไม่อยากทำงานเอาแต่นั่งนอนไปเที่ยวเตร่ไปเสพสุขไปหาความบันเทิงเรืองรมย์เพราะว่ามันให้สุขเวทนาจะขยันอาจจะขยันทำงานไปทำไงเหนื่อยมีครอบครัวก็ไม่รับผิดชอบครอบครัวหันไปหาความบันเทิงเพราะว่ามันถูกใจชีวิตเราเนี่ยปล่อยให้ความถูกใจไม่ถูกใจมันเป็นใหญ่นี่มันก็หาความเจริญได้ยากมีแต่จะหาเรื่องหาความทุกข์เข้าใส่ตัวแต่ว่าจะไม่ให้มีชอบมีชังเลยก็ยากแต่โดยที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวกูอยู่คนทั่วไปนั้นแล้วแต่สำคัญมีความเชื่อมีตัวกูอยู่ทั้งนั้นตัวกูเป็นใหญ่อะไรที่ให้ความสุขก็อะไรที่ให้ความสุขแก่กูก็ชอบอะไรที่ไม่ให้ความสุขแก่กูก็ไม่ชอบมันมีตัวกูเป็นผู้เสพผู้เสวยความสุขความทุกข์แทนที่จะเห็นว่ามันเป็นสุขเวทนาที่เกิดกับกายสุขเวทนาที่เกิดกับใจแท้นั้นเองมันไม่ได้เห็นอย่างนั้นมันเห็นมีตัวกูขึ้นมาเป็นผู้เสพผู้เสวยเป็นเจ้าของความสุขความทุกข์นั้นก็เลยเกิดความชอบความชังขึ้นมาเกิดความชอบความชังก็เกิดความอยากได้อยากผลักออกไปที่ชอบก็อยากได้ที่ไม่ชอบก็ผลักออกไปมันก็เกิดอะไรตามมาอีกมากมายจากความชอบความชังนั้นอันนี้เพราะไม่รู้ทันแต่ถ้ารู้ทันด้วยสติแล้วมันก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มาครอบงำใจ ่อไปก็จะเห็นว่าโอ้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าที่ชอบที่ชังเพราะมันมีตัวกูเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่เบื้องหลังในความยึดมั่นในตัวกูนี่แหละที่ทำให้เกิดความชอบความชังขึ้นมาก็คือพอมีสุขเวทนาแล้วมันก็รู้สึกว่ากูถูกใจกูถ้ามีทุกขเวทนาที่กายที่ใจก็แล้วแต่ก็เกิดการปรุงเกิดความรู้สึกว่าไม่ถูกใจกูในคนเรานี่จะชีวิตจะเจริญก้าวหน้าหรือไม่ก็อย่างที่ว่านี่แหละอยู่ตรงนี้แหละความรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้ความรู้สึกถูกใจกูมันพาไปความรู้สึกไม่ถูกใจกูเป็นตัวขับเคลื่อนมันก็หาความเจริญก้าวหน้าได้ยากถึงแม้ว่าคนจำนวนหนึ่งเขาจะอาศัยตัวกูเนี่ยเป็นตัวผลักให้เกิดความเพียรพยายามให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างเช่นพวกศิลปินพวกนักประดิษฐ์นี่ก็แข่งขันกันแข่งขันกันเอาหาชื่อสร้างชื่อเสียงหรือว่าความร่ำรวยก็รู้แล้วแต่มีตัวกูเป็นตัวผลักนั้นก็ทำให้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงใช้ตัวกูเป็นตัวผลักแต่ก็มีความทุกข์ไอ้ความสุขที่ได้จากความสำเร็จก็มีแค่ชั่วคราวความสุขที่ได้จากความที่เกิดจากความร่ำรวยแล้วก็มันก็ชั่วคราวแล้วก็อยากได้อีกอยากได้เพิ่มอีกมันไม่เคยรู้สึกพอสักทีเพราะตัวกูนี่มันไม่เคยอิ่มไม่เคยพอมันก็ต้องอยากได้อีกถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ที่จริงแค่อยากได้นี่ก็ทุกข์แล้วนะความอยากเกิดขึ้นมันก็เผาใจเพราะว่าอยากได้แต่ว่าความอยากก็แสดงว่าตัวเองยังไม่มีสิ่งที่อยากก็เราความอยากทุกครั้งเกิดขึ้นก็เพราะไม่มีสิ่งที่อยากพอเห็นว่าตัวไม่มีนั่นไม่มีนี่ก็ทุกข์แล้วความอยากก็เป็นความพยายามจะแก้ทุกเพราะไม่มีหรือทุกเพราะมีน้อยกว่าที่คาดเอาไว้มันก็เลยดิ้นรนแสวงหามาเพื่อมาเติมเต็มก็เหนื่อยกับการดิ้นรนได้มาแล้วก็พอใจชั่วคราวแล้วก็อยากได้อีกมันก็เรียกว่าหาความสุขได้ยากชีวิตในสุดก็เจริญมาถึงขีดสูงก็ต้องลงแล้วไม่มีใครที่ไม่ผ่านชีวิตขาลงต้องเจอชีวิตขาลงในที่สุดนักกีฬาเหรียญทองกี่คนในสุดก็พอแก่ตัวลงก็ต้องเลิกต้องเกษียณแขวนรองเท้าแขวนนวมสู่ชีวิตขาลงถ้ายังทำใจไม่ได้กับความสำเร็จในอดีตทำใจไม่ได้ว่าชีวิตเรากำลังชีวิตของตัวเองกำลังสู่ขาลงก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่ถ้าทำใจได้ปล่อยวางได้ก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่สามารถจะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้วันนี้อยู่ที่ใจนั่นแหละนะถ้าเราวางใจไม่เป็นไม่มีสติไม่มีปัญญาที่รู้เท่าทันความทุกข์ก็ความทุกข์ก็ตามติดเราไปจนถึงวาระสุดท้ายอ่ะการปฏิบัติธรรมนี้